ültem az úton, megtisztelem a törvényszékes urakat. Engedjék el ezt a csekély bajomat, bár nem ember elengedni nem lehet. Elküldtük már Budára a levelet. Ki virágzott a kaposi füge? Összeveri rizs sarkantyús csizmát.